Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank. 24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet. Gud skabte begæret i 10 dele. Derefter gav han de 9 dele til kvinder og 1 del til mænd. Den, der sagde det, det var profeten Muhammeds fætter og svigersøn Ali. Det sagde han tilbage i 600-tallet, hvor det altså hed sig, at kvinder havde frygtelig meget seksuel lyst. Så derfor skulle de selvfølgelig gemmes væk, det er klart. Der er stadigvæk rigtig meget diskussion om kvinders seksuelle lyst. Men nu er det ligesom om, at den er vendt. Altså i dag hedder det sig, at de har for lidt lyst. Og de har seksuelle problemer, og kvinders lyst er virkelig til diskussion i faglige cirkler. Og der er også stadigvæk en diskurs, som tilbage i 600-tallet, der hedder, at mænds og kvinders seksualitet er i hvert fald meget forskellig. Og det er noget af det, vi skal tale om i dag. Og det vil jeg tale med en seksolog om. Jeg har inviteret dig, Anna Maria Giraldi. Ja. Du er professor i klinisk seksologi ved Københavns Universitet. Ja. Og jeg skal lige høre allerførst, tænker jeg på. Vi bliver jo bombarderet med klummer og brevkasser og ting og sager fra folk, der hedder seksologer. Men det er vel ikke folk, der er uddannet, hverken læger eller psykiater eller noget som helst. Er det en ubeskyttet titel? Ja. Det at være seksolog, det er en ubeskyttet titel, så der er mange forskellige seksologer med meget forskellige baggrund, så i virkeligheden kan alle kalde sig seksolog, så derfor vil der være en forskellig baggrund i dem, der er seksologer. Så findes der nogle autoriserede uddannelser inden for seksologi, som der findes en europæisk uddannelse, der findes også en dansk uddannelse og en nordisk uddannelse. Men du er så klinisk seksolog, og hvordan skal man opfatte det? Er det en speciale uddannelse? Eller er det en yderligere specialisering inden for medicin, eller hvordan? Klinisk seksologi er et speciale inden for medicin, kan man sige. Min baggrund er, at jeg er psykiater, og det vil sige, at jeg er først læge, og så er jeg psykiater, og så arbejder jeg også som overlæge på klinisk seksologisk afdeling inde på Rigshospitalet. Så der kan man sige, at der er det en specialisering, når det er inde hos os. Vi er det, der hedder et højt specialiseret sted, det vil sige, at det er et sted, hvor folk har arbejdet mange år, eller i hvert fald er specialiseret inden for området. Ja. Men så du har både en lægebaggrund og en psykiaterbaggrund, ja, faktisk. Men hvordan kom du så ind i det her med seksologien? Ja, nu har vi jo kun 55 minutter. Ja. Ja. Det startede faktisk med, at jeg ville gerne være gynekolog, da jeg læste medicin, og så ville jeg godt skrive en opgave om gynekologi, og så gik min læsemakker og jeg op til en mand, der hed Gorm Wagner, som arbejdede med fysiologi og havde arbejdet noget med, hvad sker der med livmoderen, når man skal føde. Og så skrev vi en opgave om det, og så blev jeg sådan lidt fascineret af det der med at lave forskning. Og så spurgte jeg, om ikke han havde noget forskning, jeg kunne lave, og så sagde han, jo, det har jeg, men det forskning, jeg har nu, det er altså på grisepeniser og ikke på livmoderen mere. Og så det var lidt et andet område. Var det et lidt andet område, men det er den samme slags muskler, stort set, der sidder i livmoderen og i penis, og så tænkte jeg, jamen det gør jeg, og så startede jeg op hos ham, og det betød, at vi tog muskler ud af penis på grise. Vi havde en aftale med slagteri i Slagelse om, at de sendte peniser for alle de grise, de slagtede, og så sendte de dem ud til kødbyen, og så cyklede vores søde laborant ud og hentede en stor kasse med grisepeniser, og så tog vi det ud. Og der startede jeg egentlig med at kigge på, hvordan kommunikerer de celler, der sidder inde i penis. Men hvad var formålet med det her? Formålet var på det tidspunkt, at man havde erkendt, at rejsningsproblemer var et rigtig stort problem for en masse mænd. Og jeg var til min første kongres og så det ene skræmmende, grufulde billede af, hvad mænd ville lægge sig under af kirurgi for at forberede på deres penis, fordi det ikke kunne få rejsning. Så meningen var i virkeligheden at finde noget medicin, der kunne virke på de her muskler. Og det gjorde man jo så også. Det var i den tid, hvor man så opfandt Viagra og alle de her potensfremmende midler. Så det var utroligt spændende at være en del af, fordi det var jo der, hvor man opdagede alle de her ting, hvordan kunne man behandle det med medicin. Men hvornår var det egentlig, Viagra kom på markedet? Det var i 97. Så det slog dig lige af banen, kan man sige? Altså der, eller i hvert fald den forskning på grisepeniser? Ja, det slog mig ikke helt af banen, men man kan sige, at vi havde sat sig lidt på den forkerte hest. Det var sådan det er sådan et mere specifikt. Der er sådan flere molekyler, man kan kigge på. Det vi kiggede på, det var et andet molekyl, der også betyder noget, men det er så ikke det, som Viagraen virkede på. Men det var alligevel en ret spændende tid at være med. Vi var med til at afprøve Viagraen, og vi var sådan med i hele det, der kom omkring det. Og det betød jo så også, at man kom lidt i kontakt med de patienter, som havde de her problemer. Og det, jeg tror, der der i virkeligheden slog mig mest ved min første kongres med alle de her forfærdelige billeder, det var jo, at seksualitet er noget, der betyder rigtig, rigtig meget for mænd, tænker jeg dengang, men jo også for kvinder. Altså det er noget, som faktisk er en stor del af livet, og det er faktisk et vigtigt område. Og så blev jeg i det. Ja, og så begyndte du jo også at interessere dig for kvinders seksualitet i næste omgang, ikke? Jo, fordi nu havde vi jo kigget rigtig meget på, hvad skete der med de her mænd, og så kom der jo sådan en hel diskussion af, jamen, nu behandler vi en masse mænd, som måske tidligere ikke kunne få rejsning. Der kom en ret sådan spændende debat om, der var en masse feministiske grupper, som sagde, jamen, vi vil slet ikke have, at de her mænd kan få den rejsning, fordi deres kone er faktisk tilfredse med, at nu behøver de ikke at stille op til sex. Og der kom sådan en diskussion af, hvad med sådan den anden halvdel af befolkningen, som jo tit er dem, som de her mænd har sex med. Og så begyndte vi faktisk på samme måde at kigge på de muskelceller, der sidder i klitoris og i vagina, og lavede lidt de samme forsøg. Og det, der så var rigtig, rigtig spændende, det var, at det kan godt være, at musklerne reagerede på samme måde, men når man prøvede det på kvinderne, så synes de egentlig ikke, at de fik en bedre seksualitet. Nej, fordi der var jo, altså i sin tid der, Viagra blev straks afprøvet på kvinder. Og Pfizer, som kom ud med det, forsøgte jo selvfølgelig, fordi man kunne se sikkert markedet, ikke? Ja. Hvis man lige kunne fordoble det eller mere. Det ville jo være fint nok. Men det er jo netop ikke, altså Viagra er jo ikke et lystfremmende middel hos mænd. Nej. Det er jo simpelthen bare et middel, der gør, at jamen, blodtilførelsen, kommer til at virke, som den skal, og der bliver afsnørret og alt det der fint, så der er et funktionelt organ. Ja. Så der skal være lyst til stede hos den enkelte alligevel. Det skal der, og det gælder jo faktisk både for mænd og kvinder, at hvis lysten ikke er der, og det er en meget stor misforståelse stadigvæk, at hvis man bare tager en Viagra, så får man mega meget lyst. Den virker ned i kønsorganerne, og det gjorde den jo så også på kvinder. Det viste vi en masse forsøg på, også på især rotter og mus. Og så fandt vi ud af, at da de så prøvede den, der faktisk kom og prøvede den, der var også et andet firma, der prøvede lignende stof, at kvinderne de fik faktisk ikke bedre seksualitet, og når man spurgte dem hvorfor, så var det fordi, at den ikke virker på lyst. Og det problem, de fleste kvinder har, det er egentlig ikke, at deres kønsorganer ikke fungerer, men at de ikke har særlig meget lyst. Og så var det, jeg så for slutte historiens tekst begyndte at have interesseret mig rigtig meget for lægemidler til seksuelle problemer, og så begyndte at arbejde lidt med patienterne, kan vi sige, og lidt mere det hele menneske, i stedet for bare at tage noget væv ud fra et lille organ. Og ja, for man må sige, du er jo også psykiater. Ja, altså, så det, er det ligesom, var det, jeg skiftede det må stå meget, meget klart for dig, at der er andet end blot kønsorganerne involveret. Ikke? Og det er jo så det spændende ved psykiatri, faktisk. Det er jo hele den der sådan, integrering af hjernen og kroppen, og hvad er det, der sker. Og i seksologien også følelserne, og hvordan er det, det påvirker vores seksualitet. Og så tænkte jeg, det skal være psykiatri i stedet for. Det er et super godt speciale, hvor man ligesom integrerer det hele menneske, og ikke kun kigger på sådan et enkelt organ. Og så bliver jeg psykiater, og det er også, seksologisk klinik ligger også i psykiatrien, så der er en tradition for, at seksologi tit er i psykiatrien, fordi man tænker, at i virkeligheden er hjernen er det største seksuelle organ, vi har, og ikke vores kønsorganer. Ja. Men altså, du lavede så også på et tidspunkt undersøgelser af kvinder og deres lyst og hvad de har lyst til og ikke har lyst til. Prøv at forklare lidt om det, fordi det siger jo også noget om det der med, at man snakker om forskelle mellem mænd og kvinder. Altså, vil de have intimitet? Vil de bare have rå sex? Hvad er det for noget, ikke? Jamen, der kom en trend i slutningen af sidste århundrede, starten af de 2000'erne, hvor der kom meget fokus på, at kvinder ville have sex, fordi de ønskede intimitet. Og det var ligesom, om man glemte i den diskussion, at der måske også var nogle kvinder, som gerne ville have sex, bare fordi de havde lyst, og fordi de havde begær. Og det blev sådan på en eller anden måde meget sort-hvidt, hvor man havde en opfattelse af, at mænd altid havde lyst til sex, og altid kunne, hvilket en del mænd, vi jo ser på klinikken, faktisk kan lide rigtig meget under den her opfattelse af, at mænds seksualitet er også noget, der bare altid kan rejse sig og stille sig op. Ja. Og samtidig så det der med at fokus på intimitet, at det var sådan egentlig drivfaktoren for kvinders seksualitet. Og der lavede vi så en undersøgelse, som var lidt et udspring af det, hvor vi spurgte en masse danske mænd og kvinder, hvad var sådan deres motivation for at have sex? Og der var motivationen hos størstedelen af mændene, men faktisk også hos i hvert fald over halvdelen af kvinderne, det var, at de havde lyst. Altså de rapporterede eller sagde, at de havde seksuel lyst. Ja. Og det var almindelig, ren rå liderlighed. Ja, eller begær, eller lyst til, til, altså det vi vil kalde seksuel lyst, vel? Og så var der flere af kvinderne, for faktisk 25% af kvinderne sagde, at intimitet var sådan hoveddrivet i det, og der var færre mænd, der sagde det. Og det beskriver jo i virkeligheden to ting. Det beskriver, at der er rigtig meget, der minder om hinanden, når vi snakker seksualitet hos mænd og kvinder. Og det var også svært at generalisere sådan en helt køn fra det ene køn til det andet. Men der var også nogle ting, der havde skilt dem. Men der var også noget, der var typisk, det var, at de kvinder, som havde intimitet som det største motivationsfaktor, det var nok dem, der fungerede dårligst. Og det kan også være noget, der bider sig selv i halen, fordi den måde, man definerer det på, er, at man siger, hvis ikke man har meget sådan pågående lyst, så er det fordi, det ikke fungerer så godt. Men det sætter lidt et spørgsmålstegn ved vores opfattelse, synes jeg, af, at er mænds seksualitet sådan noget testosteron-begær-drevet noget, som er meget fysisk, og er kvinders kun noget, der har med intimitet at gøre? Jeg tænker, for begge køn, der spiller begge faktorer faktisk en rolle. Og vi kan blive fanget lidt i, at kvinder kan ligge meget. Må de godt have et begær bare? Og må mænd også godt sige, jeg har faktisk ikke lyst, og jeg kan ikke præstere en rejsning, selvom at der står en dejlig kvinde eller mand foran mig, som jeg burde have lyst til. Men det er jo meget interessant med det her med netop det kulturelle syn på tingene. Altså nu startede jeg lige med en oplæsning derfra fra 600-tallet, ikke? Fra en bestemt kultur. Man kan også gå bare nogle 100 år tilbage i den vestlige kultur, ikke? Der hed det så, at jamen, kvinder, der var ikke noget, der hed sådan kvindelig lyst, altså på den måde. Nej, det var slet ikke noget, man diskuterede. Det var overhovedet ikke noget, nej. Altså, og på et tidspunkt, jamen i 1800-tallet, der opererede man sådan set kvinder, der havde kom og rapporteret for meget lyst, fordi det var jo sygeligt. Mm. Og der var kirurger, der altså havde fundet ud af, at det var meget smart at fjerne klitoris. Ja. Så var det overstået. Ja. Og så kunne de gå ud og blive gode hustruer, og alle var tilfredse. Mm-hmm. Så kvindelig omskæring har vi altså haft her på et begrænset klientel. Men altså, så opstår, man kan sige, i 1950'erne vel den kliniske seksologi med Kinsey, ja. Ikke mindst i USA, som simpelthen begynder at lave de der undersøgelser af nogle tusind mænd og nogle tusind kvinder, og egentlig spørge til deres adfærd. Altså, det er jo mest adfærd i virkeligheden. Ja. Han finder så ud af, at amerikanske kvinder i en vis alder, de har sådan cirka 6-2 gange om ugen indtil de 50, og så er det én gang. Mm. Det siger jo så ikke rigtig noget om lyst. Men så herhjemme i samme år, som den der undersøgelse kom ud, mener det er 53, der har Kirsten Augen en undersøgelse af 17-18-årige piger. Mm. Hun laver en PhD, eller en disputat af det, hvor hun finder ud af, at de her 17-18-årige danske piger, 43% af dem er, som hun siger, klinisk frigide. Ja. Altså har fuldstændig, altså mangler totalt lyst, og altså ønsker ikke det her seksuelle samkvem overhovedet. Og så kan man sige, så er den der diskussion med lav kvindelig lyst lanceret. Ja, så er den i hvert fald på banen. Ja. Ja. Men det man jo kan sige, hvis jeg lige må tage Kinsey først, det var jo, at det rigtige, det var adfærd, han rapporterede, men det, der jo faktisk var så banebrydende med det, det var jo, at han i hvert fald satte det på landkortet. Og han også faktisk kom ind og sagde, at folk havde måske flere seksuelle erfaringer, havde flere seksuelle lyster og fantasier, end man måske egentlig var klar over, eller i samfundet ville indrømme, man havde. Så det var jo egentlig det, der var, udover det var jo noget for husarerne at læse om alt det her. Han havde 2 bøger, en om mænd og en om kvinder. Ikke? Men at man i hvert fald satte det på landkortet, og også sagde, at der var nogen, der var tiltrukket af det modsatte køn, og der var nogen, der var tiltrukket af begge køn. Og altså på den måde introducerede nogle emner, som faktisk på det tidspunkt ikke var introduceret særlig meget. Og så er det rigtigt, at Kirsten Augen kom på banen og sagde, at der var rigtig mange kvinder, der ikke havde lyst. Ja. Og det tænker jeg jo, fordi kvinders lyst er jo også betinget af mange ting. Der er for eksempel i en tid, hvis man ikke har lov til at have lyst, hvis man kun må have sex i ægteskabet, så kan det jo være svært at føle sin lyst, også hvis man er rigtig bange for at blive gravid og alle de konsekvenser, der er. Og det er jo det, som på en eller anden måde er lidt spændende i den diskussion, det er, at den måde, vi har set mænds lyst på og opfattet gennem tiden, har jo stort set ikke forandret sig. Man har jo altid tænkt, at mænd har lyst, de har altid fået lov til at udleve den. Der har ikke været særlig mange restriktioner på, selv i de restriktive aldre og kulturer og samfund, der har man haft i hvert fald en accept af, at mænd, de gik sig i hvert fald til prostituerede og fik stillet deres lyst, hvis ikke de kunne få stillet det hjemme hos konen, som ikke måtte have det. Og den er jo fuldstændig anderledes med kvinder. Altså, de har jo varieret i kulturer med meget mere restriktioner på dem. Så det spiller jo selvfølgelig en rolle på, om kvinder i 40'erne eller 50'erne kan gå ud og sige, jeg har faktisk lyst til sex. Ja. Men lad os komme til det næste store spring, der så i virkeligheden sker, efter at man har fået Viagra for mænd. Og så begynder man at kigge på, hvad kunne man måske lave til kvinder. Og der er jo alle de her studier, der siger, at tilsyneladende har en del kvinder, altså problemer med lyst. Og hvor mange er det egentlig, man siger, i forskellige studier? Altså det er sådan hver tiende eller mere? Ja, det er nok hver tiende. Man plejer at sige 10-15%, der har problemer med lyst. Men det kommer også an på, hvad for en historie man vil fortælle. Ja. Fordi hvis du går ud og spørger kvinder om, hvor tit har de lyst, så vil næsten halvdelen af dem sige, jeg har ikke særlig tit lyst. Og det synes jeg virkelig er et skråplan, fordi det er måske bare sådan normalen er. Mm. Og der er jo ingen tvivl om, at det nok betyder noget med, hvad for nogle hormoner vi har. Altså noget som testosteron, det nok giver lidt mere sådan lyst bare sådan i hverdagen. Vi lavede en stor undersøgelse for mange år siden her i Danmark, hvor man spurgte mænd og kvinder om, hvor tit de havde seksuel lyst. Og det, der var kendetegnet ved den, det var, at mænd altid ligegyldigt, hvad aldersgrupper det var, sagde, at de havde mere lyst end kvinder sådan på gruppeplan. Men også, at for alle faldt det med alderen, både mænd og kvinder. Mm. Så, men det er for øvrigt også, så vidt jeg ved, altså vist i alle kulturer, ja, man har undersøgt. Ja. Der er ikke nogen steder, hvor man finder, at kvinder udtrykker mere lyst end mænd. Det er altid mindre. Og det kan vi sikkert bruge en hel time på, også diskutere, at det er noget biologisk drevet, eller er det også noget kulturelt drevet, at ældre kvinder har ikke lov til at gå ud og sige, at de har lyst, eller unge kvinder kan være bange for at gå ud og sige det. For der kan være både biologisk og kulturelt, og det er sikkert et samspil mellem det. Men det, man i hvert fald så skal tage med, det er, at når man spørger kvinder, om de har lav lyst, så tager man med, om de er generet af det. Og det er der, man begynder at tale om, det her, det er faktisk det, vi vil kalde i situationstegn en dysfunktion, eller et problem, som man tænker skal behandles. Og der er det de der 12-14-16% i de fleste undersøgelser. Jeg tænker, det er de tal, man skal holde fast ved. Og der kommer der nogle gange sådan en diskussion ind af, der er nogen, der har en agenda, hvor de siger, ej, hvis 50% af alle kvinder har nedsat lyst. Og det, hvis 50% begynder at blive noget, så tænker jeg, så er det inden for normalen. Så er det ikke... Det er svært at se for sig, at 50% har et syndrom af en eller anden art eller en dysfunktion. Ja. Og samtidig synes jeg, at man skal sige, at det er en alvorlig ting, hvis 10-12% faktisk har et ret generende problem med lyst for dem, og det er måske dem, man skal koncentrere sig om at sige, hvordan kan vi hjælpe dem rent klinisk? Det er så mit speciale med det kliniske seksologi. Og det andet er mere sådan i virkeligheden en beskrivelse af lyst, og måske variationer i lyst, også gennem alder, gennem perioder i livet. Når man lige har fået børn, så er den mindre. Det ved vi, når man er nyforelsket, så er den meget større, så der er jo rigtig mange ting, der spiller ind. Men i 2015, så godkender de amerikanske sundhedsmyndighed FDA et stof til at behandle den her kvindelige dysfunktion, eller den nedsatte lyst. Det hedder flibanserin. Og det udløser jo også sådan en kæmpe debat. Altså, for det første har de sagt nej flere gange, da det her stof er blevet forelagt for dem. Også fordi der ikke, altså det ser ikke ud til, som om der er den helt store forskel på dem, der får stoffet og placebo-gruppen. Det er ikke et enormt effektivt, hvad det middel ser det ud til i de her studier i hvert fald. Men det er mere det her med, at der er så forskellige kvindeorganisationer, der stiller sig simpelthen på barrikaderne, og nogen siger, altså FDA skal ikke godkende det her, fordi det er simpelthen en måde at netop at problematisere kvinders normale seksualitet på. Mens andre, også kvindesundhedsorganisationer, de skriver et åbent brev og siger, at det kan simpelthen ikke passe, at kvinder skal stå tilbage for mænd og ikke kunne hjælpes med de her ting, hvis de faktisk har problemer med det. Hvorfor må mænd få medicament, og kvinder må ikke? Mm-hmm. Men det bliver så godkendt, det her. Og jeg mener, du har vel brugt det herhjemme til patienter også, eller hvordan? Nej, det findes vi har ikke det ikke herhjemme. Det er slet ikke kommet til Europa, det er kun i USA. Ja. Men hvad siger dine amerikanske kolleger så om det? Ja, det kommer jo ind på, hvem det er, du spørger. Ja. Fordi det er en lejr, som du beskriver, som er blevet trukket rigtig, rigtig op i sort og hvid. Og det synes jeg er ret interessant, hvorfor det bliver så følelsesladet og så sort-hvid tænkning. Og det er det faktisk fra begge sider. Og det er rigtigt, som du beskriver, at der blev simpelthen lavet en Women's View-campaign. Det var dem, der var imod, der sagde, at vi er de rigtige feminister. Vi vil beskytte kvinder mod at medikalisere deres seksualitet. Mm. Det er kvinders dårlige livsvilkår, det er deres dårlige partner, som gør, at de har en dårlig seksualitet. Og så var der den anden gruppe, der hed Even the Score, som gik på, at kvinder skulle have lige muligheder med mændene. Og de sagde, at vi skal lige muligheder. Det er vi de rigtige feminister. Vi er dem, der vil have lige muligheder for mænd og kvinder. Og hvis jeg kan bruge lidt tid på det, så var det, der var rigtig spændende, da man afviste de første gange. Det var blandt andet nok i virkeligheden mere nogle moralske og holdningsmæssige grunde, end at man egentlig sagde, at det her det virker ikke. Det er i hvert fald min fortolkning af, at det kommer også an på i virkeligheden, hvad ben man har, i hvert fald en lejr. Men at man var for eksempel bange for, at hvis vi godkender et middel til at behandle kvinders seksuelle lyst, så kan det også komme i tv-reklamer. Og det var der rigtig mange konservative mennesker i USA, som havde problemer med. Så da det rent faktisk blev godkendt, så var der en periode, hvor det, der ikke kunne reklameres for det. Fordi man synes ikke, det var passende at have det. Og hvis man har været i USA, ved man jo, at der er Viagra-reklamer over det hele. Ikke? Ja. Og jeg har lige været til et stort urologisk møde i USA, da jeg kom i Immigration og fortalte, hvad jeg skulle til for et møde, og hvad det handlede om. Og så siger han, oh, we got that little blue pill. Altså, det er noget, alle ved, at man har til mænd. Ja. Og det havde man ikke samme åbenhed over for med kvinder. Så det blev virkelig en polarisering. Men det, de så siger, dem, der arbejder med det, det er jo, at de synes, at det er jo helt fantastisk. Og det hjælper rigtig mange kvinder. Og der tror jeg også, det bliver meget sort-hvid, fordi som du siger, så hjælper det nok på nogen, og det hjælper på nogen, hvor man tænker, at der er en eller anden ubalance i deres hjerne. Det er et stof, der virker i hjernen. Det er et stof, der virker i virkeligheden lidt ligesom antidepressiv medicin. Det virker på nogle af de kemikalier, man har i hjernen. På men gør det ikke det, at det faktisk sætter mængden af dopamin op jo. Og serotonin ned? Jo, lige præcis. Så på den måde kan man sige, at det er virkelig lidt det modsatte af et antidepressiv. Ja. Det blev prøvet til at behandle patienter med depression, og så fandt man ud af, at det duede ikke til, men de rapporterede, at de havde mere seksuel lyst. Så igen bliver afrapporteringen af, hvordan det virker her, når det er kommet på markedet, en lille smule farvet af, hvem det er, der ser det. Fordi der har også været nu hjemmesider, der siger, at nu følger vi op på det efter et år, for dem, som er imod det, og siger, der er ikke nogen, at det virker ikke, det sælger ikke særlig godt. Og der er ingen tvivl om, det sælger faktisk slet ikke så godt, som firmaet havde håbet på. Så igen fortsætter den her også mere lidt ideologiske og mere holdningsmæssige diskussion af, hvad er det, vi skal gøre, og hvad er det, der hjælper, som jeg synes i virkeligheden er de eneste taber, der er. Det er jo det, kvinderne i det, fordi det bliver så sort-hvid. Og måske den bedste behandling, en integreret behandling, hvor man både kigger på måske de mere psykologiske ting, men også tænker, ja, nogen kunne have brug af noget medicin, og nogen kunne ikke have brug af medicin. Nu bliver det meget sådan, enten eller, og hvem kommer man til, og hvem er, hvad lejer står man i? Du lytter til 24 spørgsmål til professoren Melone Frank og professor i klinisk seksologi, Anne Maria Giraldi, Københavns Universitet. Du har også skrevet om det her med debatten i internationale tidsskrifter, og hvorfor det er, at vi hele tiden skal diskutere kvinders seksualitet som noget mere komplekst end mænds, for eksempel. Ikke? Altså det undrer jeg mig også tit over, når man siger, at kvinders seksualitet er jo mere kompleks. Og jeg tænker, hvordan? Ja, der kan jeg jo kun være enig med dig. Jeg tænker, at alle mennesker er komplekse, og jeg synes i virkeligheden, kan jeg ikke finde ud af, hvem jeg har mest ondt af, når vi siger det sådan, om det er mænd eller kvinderne. Fordi der findes et meget populært lysbillede, eller hvad hedder det, en powerpoint, som man kan vise, når man holder foredrag, som er sådan en klassiker i seksologien, hvor der er sådan en maskine, og øverst oppe, så er der én knap, og der står der mænd, og så er der nedenunder et panel med 27 knapper i forskellige farver og størrelser, og der står der kvinder. Og det er lidt den holdning, der nogle gange er, og jeg tænker, at der er meget kultur ind over det. Nu sagde du selv, at den måde, dit indgangscitat bliver tolket på, det er, at fordi kvinder har, hvad er det, 9 ud af 8, eller 8 ud af 9 begær, 9 ud af 10, så skal den tæmmes. En anden fortolkning kunne være, at den skulle have haft lov til at udfolde sig, og det egentlig var synd for mændene, at de kun havde den ene, eller man kunne sige, at det var dejligt for kvinderne, de havde flere variationer i det. Og det var synd for mændene, de kun havde det ene begær. Så jeg tænker, at der er en meget stor kulturel indflydelse på, hvordan vi tolker kvinders begær eller kvinders lyst. Og så bliver det pludselig til noget med, at kvinder er følevæsener, de vil have intimitet, de vil have følelser, og noget, der er jo selvfølgelig noget om det, men der er der også rigtig mange mænd, der gerne vil. Så vi bliver i virkeligheden bliver begge køn på en eller anden måde sådan lidt sat i bokse og kommer til at lide under det. Og rigtig mange har jo en udmærket seksualitet og har egentlig ikke problemer med det, men vi mister måske nogle nuancer ved at ikke give mændene lov til at i virkeligheden være mere nuanceret, og også til at sige til kvinderne, åh, det her, det må ikke bare være rent begær. Der er forskel på en ung pige og en ung dreng, hvis de har mange partnere og bare vil udleve en seksualitet. Hvordan det bliver set på? Er det det samme med en ung mand og en ung kvinde? Ja, det er det jo så ikke stadigvæk. Nej. Altså, og det kan man jo... Altså, jeg kan vide, om man kan udradere den forskel overhovedet. Jeg tænker, vi måske arbejder lidt på det, eller vi er nok kommet videre. Jeg tror, at vi for eksempel ser inde hos os, ser vi jo en del mænd henvist med rejsningsproblemer, og måske faktisk flere end dengang, men ikke havde Viagra. Mm-hmm. Og vi ser også flere henvist med lystproblemer nu af mænd, fordi nu har man faktisk en medicin, som kan behandle, hvis der er noget rent fysisk galt. Og så får man jo pludselig faktisk afdækket, at nogle gange er det måske, fordi mændene ikke har lyst. Hvor det altid før i tiden bare hed, de kunne ikke få rejsning. Man har ikke kigget så meget på, hvorfor kunne de ikke. Så i virkeligheden tror jeg, at vi i hvert fald er ved at have et samfund, hvor kvinder jo trods alt har lov til at leve deres seksualitet mere ud, som kan også faktisk måske kan virke lidt skræmmende for nogle mænd. Fordi nu kommer der pludselig de her kvinder med faktisk en ret pågående seksualitet, der har måske nogle krav, og det ændrer i hvert fald måske også i det sådan traditionelle opfattelse af mænd som sådan erobreren og hende, der skal erobres, så vi bliver nødt til at få nogle andre. Altså jeg synes da, at man, det er sådan en sjov dobbelthed, fordi man ser i debat og i offentligheden og så videre, ser man flere ting i talesat, som det hedder. Altså der er dels det der med, at men kvinder og piger må stadigvæk ikke, altså de er stadigvæk altså, lidt billige, hvis de har alt for mange sexpartnere, ikke? Men så det gælder ikke for mænd. Men samtidig er der jo også en helt klar sådan, hvad skal man sige, altså meget, meget positiv stemning omkring netop kvinder med sådan en meget, altså du ved, sådan virkelig rå lyst. Altså det er også meget fint i dag, ikke? Altså, så det er sådan underligt, men jeg, altså, hvordan de mænd, der så kommer til dig og udtrykker manglende lyst eller problemer med manglende lyst, hvad siger de om det? Altså, jeg tror, at det der er, de to ting, de siger, det er, hvis de ligesom har haft lysten, og det har de fleste jo, så savner de den. Mm. De savner det, som jeg vil kalde den biologiske drive i virkeligheden. Altså den der med at bare gå på gaden og se, man synes er tiltrækkende, og i virkeligheden mærke den seksuelle lyst. Fordi seksuel lyst er jo for rigtig mange mennesker, og måske for rigtig mange mænd, for dem jeg taler med, jo også noget med identitet. Noget med følelse som et seksuelt væsen. Følelse sig som en, der reagerer på alle de forskellige stimuli, man nu kan få i løbet af en dag. Så det ene er i virkeligheden et savn eller en sorg, det ikke er der. Den anden er en sådan lidt trist, synes jeg, opfattelse af, at man bør have lyst. Man bør kunne præstere en rejsning. Man bør have. Det er jo tit det, det giver sig udtryk i, at man ikke får rejsningen. Når vi så snakker om det, så kommer de her mænd ind og siger, jeg kan ikke forstå, at jeg ikke kan få rejsningen. Så prøver vi sådan i virkeligheden at grave lidt i det. Det er jo det, meget vores terapi går ud på. Og sige, jamen, men jeg kan da egentlig godt forstå, at du ikke har lyst, fordi du var jo super stresset, og du havde i virkeligheden mere lyst til at se Champions League med vennerne, og havde haft en dårlig dag på arbejdet, og naboen larmede ind ved siden af, du vidste, du skulle op klokken 6 om morgenen. Og så siger man, der kan jeg da måske godt forstå, at du ikke har lyst. Så de har i virkeligheden den der forestilling om, at de altid burde have lyst. Og nogle gange faktisk rigtig svært ved at se, eller acceptere, eller overhovedet forstå, at måske er det meget naturligt, at mænd ikke bare er sådan en maskine, der kan slukke tænd, når man bør have lyst. Ikke? Og det jeg i hvert fald nogle gange bringer op, det er, at det er jo så interessant, at hvis der kom en kvinde og sagde til mig, jeg er mega træt og lavet vasketøj hele dagen og har stresset arbejde, jeg har ikke lyst til sex, så vil alle sige, selvfølgelig har hun ikke lyst til sex. Ja. Men mænd forventer vi faktisk stadigvæk skal have lyst til sex. Og det er jo den der forventning om, at de er mere biologiske og mere mekanistiske, og de er mindre nuancerede, eller det er bare råt begær. Og jeg synes, det er så interessant, at vi ligesom siger, at de samme faktorer skal betyde noget forskelligt for mænd og kvinder. Og jeg tænker, at de må da betyde det samme for mænd og kvinder. Det gør de jo også. Men det er også, jeg synes, det er meget interessant det der med, at man netop, at mænd i virkeligheden ofte lader sig beskrive på alle mulige forsimplede måder, uden at protestere over det. Det er så mærkeligt. Altså, kvinder har hele tiden gang i en eller anden feministisk debat, og den kommer jo så fra fem forskellige hold med fem forskellige holdninger, ikke? Mens at kvinder, eller slutvogn mænd, jamen, de siger altså ikke rigtig noget til det her. Altså, de debatterer ikke, jamen, manderollen og vores seksualitet, og hvordan skal man tale om det, osv. Og, og det der jo faktisk er det mest sådan nogle gange, man tænker, det er jo, at det faktisk er så tabubelagt, at det er først, når man kommer ind og taler med os, og nu sidder jeg i en gruppe med mænd med rejsningsproblemer, hvor det mest er psykisk betinget, eller hvor det er psykisk betinget. Og det, de fleste siger, når de kommer ind, det er, hvor er det dejligt at kunne få lov at tale med nogen, fordi det er jo ikke det billede, man har i omklædningsrummet, eller med arbejdskammeraterne, eller med vennerne. Og hvis man endelig bringer det på banen, så siger de fleste, at jeg en gang imellem kan nok ikke få den op at stå, men og så er det det. Og så hvis man virkelig har et problem, hvor skal man gå hen med det? Hvor kvinder jo har en meget anden kultur for faktisk måske at snakke med hinanden om alt, og kunne bringe det hele på banen. Ikke? Mm. Men lad os tage fat i det her med, hvad vi egentlig ved om lyst og det, dens altså biologiske og psykologiske, sociale grundlag. Altså fordi, når man netop siger mandlig lyst, og også lyst i det hele taget, så tænker man ofte testosteron, som du nævnte i starten af udsendelsen. Ikke? Og med ældre mænd, jamen der begynder man også at give testosteron, når de har det lidt halvskidt efterhånden, og de netop ikke rigtig kan få den op at stå osv. osv. Så måler man og siger, jamen du har nok også manglende testosteron, og så får du et skud her. Ikke? Men hvad ved vi egentlig om, hvordan, hvis vi nu tager altså simpelthen lystdistributionen hos, der er en stor variation i befolkningen. Ja. Og hvad kommer det an på? Altså, hvor stor lyst et menneske har, hvis vi ser bort fra sådan sæsonvariationer og forelsket, ikke forelsket, bare sådan gennemsnitligt? Man kan sige, hvor meget lyst man har i virkeligheden en balance af, at du kan have noget, som er dårligt for lysten, så kan du have noget, der er godt for lysten. Så jeg forestiller mig altid ind i hovedet sådan en vippe, og så kan man putte rigtig mange lodder på den ene side, og rigtig mange lodder på den anden side, og hvis man ændrer balancen, så tipper lysten måske. Og den måde, jeg synes, man beskriver det bedst på, det er ved at sige, ligesom sådan en lille russisk dukke, at man har et helt menneske, men der er rigtig mange lag i mennesket, og måske er det inderste, vil jeg sige, det er kroppen og biologien. Så vi har noget biologi, som alle mennesker har med, som ligesom bygger stenen eller fundamentet. Og der er blandt andet hormonerne jo rigtig, rigtig vigtige. Og testosteron er jo sådan et lysthormon, kan man sige. Og både mænd og kvinder har testosteron. Kvinder har bare et lavere niveau end mænd. Mm. Så det gælder faktisk både for mænd og kvinder, at man tænker, at testosteron spiller en rolle. Fordi testosteron falder, som du siger, med alderen hos mænd, men det gør det faktisk også hos kvinder. Men man siger vel også hos kvinder, at i nogle tilfælde, når, altså efter menopause, så falder østrogen jo rigtig meget. Så har de pludselig forholdsmæssigt mere testosteron og får mere lyst. Ja, og det er der nogen, der ser, og det nogle gange, så kan man egentlig ikke rigtig forstå, for der er også nogen, der oplever, at når østrogenet falder ved overgangsalderen, jamen så falder lysten faktisk også. Så der er rigtig mange variationer i det. Men i hvert fald hos mænd og også hos kvinder, der spiller testosteron en rolle, og hos kvinder spiller østrogen så også en rolle, og også i samspillet med testosteron. Det er forskellige ting, de gør. Det ene er mere måske noget af det, der giver selve drivet, det er testosteron. Østrogenen er måske mere noget, der giver sådan modtageligt over for, og hvis der er seksuelle sådan stimuli på en eller anden måde. Så ved vi også, at dopamin faktisk er et sexfremmende hormon, og det er jo blandt andet flibanserin, som du talte om. Det er jo det stof, det går ind og virker på. Dopamin er jo i virkeligheden sådan et lykkehormon, eller sådan et belønningshormon, det er det, der bliver frigivet. Ja, man snakker vel om, at det i virkeligheden er, hvor serotonin er sådan noget med den der fornemmelse af, at man har det godt, så er dopamin i virkeligheden altså forbundet med begærsfølelse. Ja, men der er noget, man gerne vil have. Ja, og belønningen, og når man får det, ikke? Ja. Og det er jo dopamin, og det er jo derfor, at blandt andet at stoffer, der skal behandle lyst, de kigger på dopaminsystemet, og det er også derfor, vi ved, at nogle lægemidler, for eksempel hvis man er psykisk syg og skizofren, og får lægemidler, der virker på dopaminsystemet, det faktisk kan tage lysten. Så jeg tænker, det er sådan den biologiske kerne inde i den her lille russiske dukke, som har noget med lysten at gøre. Og så ligger der alle de andre ting udenom. Så ligger der hele det psykologiske niveau, som har noget at gøre med, hvad har du af tilknytning til andre mennesker? Hvad har du af erfaringer? Har du været udsat for overgreb, der gør, at det pludselig er blevet angstfyldt at have sex? Har du nogle gode oplevelser, som du har med dig? Har du lært, at seksualitet er noget positivt eller noget negativt? Hvad har du af personlighed simpelthen? Er du hæmmet? Der er nogle meget spændende studier, der viser, at folk med en hæmmet personlighed faktisk har sværere ved at have lyst og få orgasme, end folk, som ikke er hæmmet. Og det, på en eller anden måde er det jo, tænker man, ja, selvfølgelig er det sådan, men det har man faktisk undersøgt for at sige, at det psykologiske betyder en del. Så er der hele det sociale. Hvordan har du det med din partner? Hvordan har du det med andre mennesker? Hvordan er din interaktion med din partner? Har din partner et problem? Det vil også hæmme lysten for mange. Vi ser jo en del, som hvis partneren har et problem og bliver mega ked af det hver gang, og du selv bliver ked af det, så er det jo heller ikke noget, man har lyst til. Det er der ingen af os, der har lyst til. Og så kommer der hele det kulturelle, som jo i virkeligheden ligger som sådan en yderskal over det hele. Hvad er det for et samfund, vi er placeret i? Er det et samfund, som siger, at man skal tæmme kvinders 9 begær? Eller er det et samfund, som siger, hvor er det fedt, det her skal vi leve ud? Eller lever man i en tid, hvor man har lov til det, eller lever vi i en tid, hvor man ikke har? Hvad er vores kulturelle historie? Har du altid fået at vide, at sex er noget beskidt, noget, som man ikke skal beskæftige sig med? Eller har du fået at vide, at det er noget, som er godt og dejligt og nydelsesfuldt? Skal man kun have det for at få børn, eller skal man have det bare fordi man har det rart? Så i virkeligheden er det et samspil mellem det. Du lytter til 24 spørgsmål til professoren Melone Frank og professor i klinisk seksologi Anne Maria Giraldi, Københavns Universitet. Jamen nu du siger kultur, altså der kommer jeg til at tænke på, når vi har en, og det vil jeg sige, vi har i den vestlige verden, en kultur, der siger, vi skal have rigtig meget lyst, og sex er godt, og det er forøvet på plakater alle steder, og det skal sælge alting, osv. osv. osv. Gør det så noget ved lysten i sig selv, tror du? Altså enten i opad eller ned i gående retning. Altså man kunne jo godt sige, jamen det er måske ikke så svært at se ud, som om man har en dysfunktion i en tid, hvor det hedder sig, at man egentlig skulle have lyst hele tiden. Ja, jeg tror, det spiller rigtig meget ind, og i virkeligheden tænker jeg, at vi er ved at skabe et ret lystnegativt samfund, eller et samfund, som måske har det her diktat om, at sex er så vigtigt, og det er noget, som vi hele tiden skal opleve. Fordi det er jo den anden, det er bagsiden af medaljen. Jeg synes, der sker mange spændende ting på det område for øjeblikket. For det første bliver vi konfronteret med det hele tiden, så jeg kan ikke lade mig at tænke på, om det alt sammen er blevet så tilgængeligt og eksplicit, at det mister lidt af sin sådan det hemmelige og fascinationen af det, og man kan lidt udforske noget, som er farligt og hemmeligt, eller sådan nogle ting. Altså et eller andet, det hele er der bare tilgængeligt, ikke? Det er den ene ting, og den anden ting er, at vi netop kan lave et enormt pres på, hvad skal sex have af rolle i vores liv? Fordi jeg tror, det er meget naturligt, at nogle perioder af vores liv, der fylder det rigtig meget, andre perioder fylder det mindre. Og der er man måske mere før i tiden sådan ting, når ja, det kommer og går lidt, og blandt andet det der med ældre kvinder, som du siger, når de var over 50, så gik det ned, og så holdt man op. Altså, og det har måske ikke været godt, men der ligger også et rigtig pres i, at seksualitet er bare noget, som får vi hele tiden at vide, er rigtig godt for vores livskvalitet, det er rigtig godt for vores helbred, det er rigtig godt for et langt, sundt liv, det er rigtig godt for parforholdet. Puha, der er sørger også meget, at den her lyst skal bære, og det kan næsten være lystdræbende, fordi hvornår er det så, hvad hvis man ikke har lyst? Altså, det folk jo spørger allermest om, når de kommer ind til os på klinikken, det er, hvad er normalt? Ja. Fordi det er så svært at navigere i det her. Hvad er det, der er det normale? Og det er jo både mænd og kvinder, og så kommer der en diskussion af, at mor, vi læser, det er så vigtigt. Og der er jo, det tror jeg er rigtig, rigtig svært. Og jeg synes også, at det, der er svært, er, hvad er det, der holder parforhold sammen i dag? Altså, vi... Ja. Mænd og kvinder, vi kan forsørge os selv begge to. Før i tiden havde man måske et arbejdsfællesskab, der var måske et sådan mere fornuftigt ægteskab. Men sex er jo rigtig meget det, der kommer til at holde parforholdene sammen. Fordi... Ja, også fordi det hedder sig, at jamen, det skal helst være fantastisk, ja. Ellers er det jo pinligt, så ja. Ud finder en anden. Så er der fordi... noget galt, ja. Ikke? Så det bliver på en eller anden måde også nogle gange sådan en parameter for, at vores forhold godt, hvor jeg tænker... Det er også rigtig lystdræbende, eller kan være rigtig dræbende for det. Det er også dræbende for et parforhold, måske i stedet for at tænke, jamen sex ændrer sig også med tiden. Der er jo ingen tvivl om, at hvis man har kendt hinanden i 25-30 år, så er det da noget andet, end når man lige har mødt hinanden. Og jeg tror også, at det der problemet er jo, vi jo alle sammen sammenligner med, hvordan er det, når vi lige er nyforelsket. Og i virkeligheden er den nyforelskede periode i vores liv jo den allerkorteste. Mm. Men hvordan er det så, at det skal være resten af livet, og måske med den... hvis man er sammen med den samme, eller skal vi gå ud og sige, at seksualitet er noget, som holder forholdet sammen, det er noget, der er så vigtigt, så derfor, hvis ikke det fungerer, så skal jeg have en ny. Det kan jeg jo godt synes er synd, men jeg er også lidt konservativ. Så det kommer lidt an på, hvor er det, man vil lægge sine værdier, men jeg synes i hvert fald, det kan dræbe lysten. Det kan også give mange mennesker unødige bekymringer, fordi at man måske ikke kan sige, jamen, det går lidt op, det går lidt ned, og så, hvordan vil vi så gerne have, det skal være? Mm. Og så er der jo nogle spændende undersøgelser, blandt andet fra Storbritannien, hvor man har lavet sådan nogle undersøgelser af briternes seksuelle liv gennem flere år, hvor man jo har fundet ud af, at hvis man sammenligner med for 10 år siden, så har de faktisk mindre sex nu. Det er da utroligt, man plejede at sige, at briterne næsten ingenting havde. Ja, men så. Det er da vel blevet mindre. Mindre ingenting. Please no sex with British. Så, og der taler man jo rigtig meget om også den verden, vi har i dag nu med vi sidder med hver vores iPad og hver vores smartphone inde i sengen. Vi ser hver vores fjernsynsprogram, og vi har de her parallelle liv, hvor vi i virkeligheden måske hele tiden får vores dopaminsystem stimuleret af andre ting, og ikke skaber de her rum af kedsomhed, eller nu er vi bare gået tidligt i seng, fordi hønsene er gået i seng. Altså, hvor det kan opstå. Vi hele tiden faktisk får en hel masse andre input, som måske også fjerner folk fra hinanden i deres forhold. Det får mig til at tænke på, har man lavet nogle undersøgelser af altså sex hos, hvad skal man sige, mere oprindelige befolkninger? Altså sådan, du ved, jægersamler eller noget, der ligner? Jeg altså, ved, det ved jeg faktisk ikke. Det kan godt være, man har, men det er ikke noget, jeg ved om. Altså, det kunne jo være meget interessant i forhold til netop altså moderne levevis og oprindelige levevis. Ja. Jamen, hvad med sådan noget som, lad os sige, i den mellemøstlige kultur? Der må man også have nogle undersøgelser. Ja, men det er ikke noget, som jeg sådan lige på stående fod kan sige noget om. Vi er med i et lille projekt nu, hvor man kigger på noget med seksualitet hos både mænd og kvinder i Mellemøsten og i USA. Men jeg kan faktisk ikke sige noget kvalificeret om det, men vi ved jo for eksempel, at i nogle af de lande, hvor der bliver ses mest pornografi, det er de mellemøstlige lande. I lande, hvor man jo faktisk nok tænker, det må man ikke. Så der foregår jo meget. Det, man ikke skal glemme, det er, at nogle gange kan det være nogle andre ting, der er på spil. At vi ved også, at i nogle af de lande, hvor der bliver sat penisproteser ind, det er sådan en protese, man sætter ind, når man ikke kan få rejsning. Det er også de mellemøstlige lande. Det vil sige, at der er meget mere fokus på, at manden kan præstere en rejsning, der måske er i vores kultur stadigvæk. Så der er ingen tvivl om, at kulturen betyder noget, men jeg ved ikke, hvordan det ellers er. Men noget helt andet, når vi nu snakker seksualitet og kultur kontra biologi og så videre, det er, hvis vi er over i at snakke i køn og kønsidentitet. Ja. Det er jo endnu en af de her meget, meget store debatter, som virkelig raser i de her år. Ikke? Og hvor man jo altså snakker rigtig meget om kønsidentitet, som for bare, lad os sige, altså 20 år siden, var sådan et emne, man overhovedet ikke diskuterede. Altså, hvad var det overhovedet? Og nu snakker man jo så simpelthen om, jamen, køn er blevet sådan et flydende begreb. Det er noget, man kan lege med. Man kan være af mange forskellige køn, hedder det sig. Og der er kommet sådan en, i virkeligheden en meget stor debat, centreret typisk omkring det, vi kalder transkønnet. Mm. Altså, der er man jo igen inde i en mærkelig, synes jeg, diskussion af noget, som bliver debatteret frem og tilbage, hvor meget er biologi, hvor meget er kultur, og ikke mindst i forhold til, jamen bare sådan noget som, hvor mange er der af de her mennesker? Ikke? Altså, jeg synes, det er enormt interessant, at det er blevet så kæmpestort et emne, det her med køn, og hvad man føler sig som, og hvad man skal have lov til at blive eventuelt opereret til, i forhold til, at hvis man snakker om transkønnet, hvad er der så? Nogle promille af befolkningen? Ja, det er promiller, ja. Det vil sige, nogle få ud af tusind, simpelthen. Ja. Men der er jo så også, det er jo blevet sådan, at jeg kan huske, jeg læste, at i nogle spørgeskemaundersøgelser til elever i 6. og 8. klasse i San Francisco, der oplyser en ud af 75 elever, at de identificerer sig som transkønnet i 6. og 8. klasse. Ja. Og man tænker, hvor kom det fra? Altså. Jeg tror, det kommer fra tiden. Ja. Der er ingen tvivl om, at der har været, nu kalder vi det transkønnet, det har haft mange navne, men lad os kalde det her i dag. Der har været rigtig mange, altid, eller ikke mange, det har eksisteret altid. Ja. Og det er der mange historier på. Der er historier om paver, der har været kvinder, og sådan forskellige personer op gennem tiderne, som i virkeligheden har følt sig som det andet køn. For det er det, der ligger i transkønnhed. Det er jo i virkeligheden, hvis man skal sige det sådan lidt, det er jo det der med at have en biologisk krop, som måske siger, at du er mand eller kvinde, og så have opfattelsen af at være det modsatte. Det er sådan den meget sort-hvide, og så er der, som du siger, den der leg med, jeg føler mig hverken som mand eller kvinde, og måske også har lyst til at korrigere sin krop efter det, for eksempel have en, det vi vil kalde en kvindelig krop, og så sige, jeg vil godt have fjernet mine bryster, fordi det er det, som jeg tænker ikke passer til mig, men og så er det her i virkeligheden flydende køn. Og jeg tænker, at det er tiden også, at nu er der kommet mere fokus på det, der er kommet mere oplysning om det. Det hjælper jo også til, at der er flere, der kan sige, hov, det er sådan, jeg føler det. Det er ikke pludselig blevet noget forbudt, eller noget, som er ulovligt, eller folk griner af en, eller man bliver udstødt. Så det tror jeg betyder noget. At der er en ud af 75 i San Francisco, tænker jeg, måske også siger noget om San Francisco, og men jeg tror også, det er det der med, at vi søger jo alle sammen efter en identitet. Mm. Og det er jo en del af vores identitet for de fleste, hvilket køn føler man sig som. Så det er også den der søgen efter, og måske få lidt øje på, ligesom vi snakkede om Kinsey, der sagde, at, at nogen var meget homoseksuelle, og nogen var meget heteroseksuelle, så har vi hele spektret ind imellem. At i virkeligheden er det køn lidt det samme, ikke? At sige, jamen, jeg føler mig primært som en mand eller som en kvinde, men, eller jeg føler mig primært udsageligt som en mand, men jeg synes også, jeg har noget kvindeligt i mig. Jeg kan godt have noget kvindeligt køn. Så jeg tænkte også, den der identitetssøgen og skabel, altså, hvad er man egentlig? Men hvis vi holder fast i de meget få, altså promille, som vitterlig, og det er jo mennesker, der beskriver, at de har følt sig meget stærkt som det andet køn, fra de var små. Altså, det er ikke noget, de finder på, når de er 25 eller vælger eller et eller andet. Altså, det har altid været meget klart for dem. Der er simpelthen noget helt galt her. Jeg føler mig ikke som en dreng eller en pige, men som det andet. Og ved man noget om, hvordan det i virkeligheden opstår, altså den her kønsidentitet? Fordi der er jo en, der generelt er dannet ret tidligt. Mm. Altså, at man netop man føler sig som et eller andet. Altså, det er et godt billede, du beskriver, af de fleste vi i hvert fald ser. Mm. Fordi der er også nogen, som i virkeligheden har den lidt mere flydende. Men det er jo det der, du beskriver, som rigtig mange beskriver. Det der med, det er faktisk noget, der har været der som ret tidligt kommende. Og familien vil også kunne beskrive det. Altså, man ved ikke særlig meget om, hvor det kommer fra. Og der har været rigtig, rigtig mange teorier om det. Der har, hvis vi ligesom snakker om den der russiske dukke, så har der været teorier om det biologi, og det er nok der, man er mest lige for tiden, men der er ikke sådan håndgribelige beviser på, hvad er det for noget biologisk, der gør, at man får en anden kønsidentitet end den, der svarer til den krop, man har fået. Og så har der været en masse sociale, og der har været en masse psykologiske teorier omkring det. Ja. Altså, der er blandt andet, der er lige kommet i noget, der hedder The Scientist, faktisk en ret lang artikel om netop transgender people and their brains. Og altså, der har jo netop, altså, man har fundet mange tilsyneladende forskelle hos voksne, som er transkønnet i den ene eller den anden retning, og hvordan det typisk er, at der er nogle hjernestrukturer, der måske ligner det køn, de identificerer sig som mere end det køn, de egentlig er genetisk set. Ja. Men som nogen også siger, altså, at man engang troede, at jamen, det handlede om, at testosteron i fostertilstanden formentlig gik ind og lavede noget rod i den her hjerneudvikling. Mm. At det er man sådan set gået lidt væk fra. Ja. Fordi man kan ikke rigtig pinpointe det på den måde. Ja. Men Og der er jo, jeg tænker, at måske kan vi heller ikke pinpointe en enkelt sag. Det kan være, at man har en biologisk variation, der gør, at man er mere til at gå i den retning, eller man er mere følsom, og så kan det være, at der kommer nogle ekstra stimuli. Det kan være nogle andre biologiske ting, som vi ikke ved. Det kan også være noget i ens opvækst, fordi det er jo, der har jo været så meget diskussion af, der er nogle studier, der siger, at der er også noget med søskenderækkefølgen og sådan nogle ting, men det er bare så svært, og det man jo nogle gange søger efter, det er, at man vil så gerne have en forklaring, og jeg tror ikke, at vi i hvert fald på nuværende tidspunkt kan sige, at der er den her ene forklaring, hvad enten den er biologisk eller psykologisk, men heller nok mest til det biologiske, som du er inde på. Og måske det samspil af flere faktorer, at man skal have en vis biologisk varians, og så skal man have nogle bestemte stimuli, og så ender man med at have det her omkring sin kønsidentitet. Det kan være, det er det. Vi ved det faktisk ikke. Men det mest, man kan næsten sige, det mest interessante i det her felt, det er, så politisk inficeret det er. Ja, det er et meget politisk område. Fordi det der med bare at forske i det overhovedet, altså det er jo åbenbart vanskeligt. Altså, du fortæller mig, at der er en undersøgelse af det i Canada eller USA, som ikke kan blive lavet, hvor man egentlig gerne vil undersøge, jamen, hvor mange af dem, der bliver behandlet med midler, som stopper puberteten, for eksempel, eller får en kønsskifteoperation, hvor mange af dem fortryder egentlig senere. Mm. Og det vil man sige, det er jo nok meget rimeligt at få de data på banen, så man kan vide, hvor mange er. Altså, skal man bare sådan gå hen og operere, eller skal man bare gå hen og stoppe menneskers pubertet, eller skulle man lige vente lidt? Ja, nu siger du, det er jo vel bare rimeligt, og det er jo det, som hele diskussionen går på. Jeg tror, det var i England, den her sag kørte. Jeg tænker, det er et billede måske på vores tid. Altså, race er jo også til diskussion. Der er nogle ting, som lige for tiden er til diskussion. Der har lige været diskussion af et teaterstykke i København, hvor der var en plakat af en, der har lavet et teaterstykke om det at være en sort kvinde. Madame Nielsen. Madame Nielsen, ikke? Altså, og må man det? Må man som hvid snakke om, hvordan er det at være en sort kvinde? Må man hænge den her plakat op? Og jeg tænker i virkeligheden, det er den her diskussion af identitet og individets selvbestemmelsesret. Mm. Og der, hvor det så kommer i klins nogle gange med systemet, det er, at man måske skal have noget fra systemet, for eksempel en operation eller et eller andet, hvor man kan sige, hvem skal man bare kunne det, eller skal man ikke? Det er meget det, i hvert fald i sundhedssystemet, det drejer sig om. Men jeg tænker, at det sådan mere, vi løfter det lidt op, jo er ret spændende, det der med, hvad er det, der gør, at det er så svært at diskutere? Ja. Er det, fordi det er så personlig en ting, eller er det, fordi man jo ingen tvivl om, at grupper, hvor der ikke er så mange minoritetsgrupper, jo tit bliver behandlet dårligere og tit føler sig marginaliseret, ikke? Og derfor jo også selvfølgelig vil også have den her ret til, og det er jo klart at ligesom sige, at det er mig, det drejer sig om. Der er ikke noget system, der skal komme ind og sige det. Og det, jeg tænker, det er meget tid, det er meget noget med identitet, det er meget noget med, at min oplevelse er jo min oplevelse, ikke? Og det er jo den, der gælder for mig. Ja. Og hvem skal komme ind og bestemme om den? Hvem skal komme ind og bestemme, om jeg skal have hormoner? Hvem skal komme ind og bestemme, om jeg skal opereres? Men det viser sig jo også undersøgelser, der er lavet herhjemme af transkønnet, som så har fået lov at skifte køn osv., at i den gruppe er der faktisk en stor del psykiske sygdomme og utilfredshed og dit og dat, før de får den her operation. Efter, der er der lige så mange, der har psykiske problemer, men det er ikke de samme. Ja. Så det vil sige, det er ikke nødvendigvis sådan, at man bliver opereret, og så får man det bare godt. Nej, altså, men på nogle områder, nu kommer du også ind på, hvad man måler på, men jeg tænker, der er jo det, vi kalder minority stress, fordi du vil også gå ind, hvis du laver undersøgelser på folk, som er homoseksuelle, gå ind og se, at de nogle gange har flere helbredsproblemer end andre, og det tillægger man jo meget det der med, og det kan vi vel alle sammen forestille os, hvordan er det altid, at måske føle, at man ikke passer ind, eller måske bliver chikaneret, så der er sådan en helt minority stress, og det er jo lidt svært, hvad vi skal bruge de tal til, for der er jo ikke nogen, der opererer eller giver hormoner, fordi man tænker, at man skal få det psykisk bedre. Men man gør det, fordi den person jo har en identitet, og vi kan vel alle sammen forestille os, hvis man sidder og... Men målet for dem selv er vel også, jeg vil have det bedre. Ja, men det er jo med kønsidentiteten, ikke? Men den hænger jo ikke nødvendigvis sammen med, om du er depressiv eller alle mulige ting, og det er jo det, som i hvert fald har været en af grundene til, at man tænker, at man er nødt til at snakke lidt om det, for der er måske nogle ting, der flytter med. At det er den personlighed, du har, den psykiske sårbarhed, eller hvad du end har, den vil selvfølgelig være påvirket af, hvis du hele tiden går og føler, at du har den forkerte krop, men der er også noget, der følger med. Og det er vel det, du også hentyder til, at det viser det, i hvert fald for nogen, at det gør, ikke? At der er en masse ting, der ikke bliver løst ved det. Ja. Men et fundamentalt sådan opfattelse af, at der er en forskel mellem det køn, jeg føler mig som, det jeg har i krop, det bliver i hvert fald løst. Men man skal bare være opmærksom på, at der er også nogle ting, der ikke bliver løst. Men hvem er det, der skal være eksperten på at sige, det her tror jeg er godt for dig eller ikke, og det er jo virkelig det, man diskuterer rigtig meget. Ja, men og så er hele diskussionen af, hvad er køn? Fordi for de fleste mennesker, det er jo det, for de fleste mennesker er der en meget god sammenhæng mellem. Det er noget, mange mennesker slet ikke tænker over. De tænker, jamen min krop og min køns opfattelse af mig selv, de passer perfekt sammen, der er ikke noget. Så det kan også være svært for udefrakommende at forstå, hvor svært det måske kan være, eller hvor det kan virkelig være svært, ikke? Jo, men der kan man jo så sige, at i en tid som nu, er det måske lidt mærkeligt, at man i virkeligheden stimulerer rigtig mange mennesker, åbenbart som vi ser af det der med, at så mange i en 6. og 8. klasse vil svare, at de identificerer sig som transkønnet, hvilket simpelthen ikke passer med statistikkerne i øvrigt. Altså, at man ligesom får presset en hel masse mennesker ud i, at hvis du har nogle usikkerheder omkring noget som helst i livet, så put det over på dit køn. Altså sige, det er en usikkerhed om dit køn. Ja, ja. Jeg tror, at tiden vil vise os, om det er det, der er på spil eller ikke. Og der er jo lavet nogle undersøgelser. Fra Holland har man begyndt man meget tidligt at hjælpe transkønnede børn og unge, hvor man i hvert fald lavede nogle undersøgelser, som viste, at mange af de børn, som havde et eller andet med deres køn, når de var børn, når de så gik i puberteten, så var der for rigtig mange, at det faktisk holdt op. Man kan sige, holdt op, det lyder som om, det er noget, der skulle holde op, men altså det... Så ville de på en eller anden måde, så ville de ikke skifte køn. Vel? Og det siger jo også noget om, at måske er det med køn også bare blevet en ting, vi diskuterer i forhold med vores identitet, hvor det ikke var noget, man diskuterede før i tiden. Og så er der mange, som finder ud af, jamen der er ikke noget, der skal gøres her, fordi jeg er egentlig ret tilfreds med det, jeg har, og så er der andre, der bliver ved med at have det. Ja, Det var desværre det, vi nåede. Altså, jeg er egentlig, jeg ville være tilfreds med meget mere, men altså, det må være en anden gang. Der er masser at diskutere det her med køn og sex. Men foreløbig, tak til dig, Anna Maria Giraldi, professor i klinisk seksologi ved KU. Tak, fordi du kom. Jeg skal sige, at tak, fordi jeg måtte komme. Jeg skal sige, at udsendelsen i dag var produceret af Ninette Birk. Jeg er Lone Frank og siger på genhør. 24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet. Du lytter til Radio 24/7.